مصنف رحمة الله عليه أول كوي المقدمة العلمية، علمي مقدمة. مقدمة بأسل كما خوز ده مقدمة الجيشنا فخواتي با جهادونا كده ليا دغشان جنگونا بو نلختر بسو حسول تقسيم كده يولا بمقدمة الجيش وش ده لخكر نمخ كسا كسان بروانو اغيب ورل مخ كزي برابرولو لار بورل سمولا او لخكر لبي خبر ورقولو جي پدي لار رازي پدي لار سخطر نشتا او آل تبه زي منتخب کو چه میدان ده جنگ لمنگو رسیدو نو کم زي زمونگ پارا بهتر نه نو ده غلقو افراد و اشخاصو لبه مقدمة الجيش وي او بل با اصل لخکرو چه کم غط طوله با آب ورپسی روانو ده دین اخی طرف لبس خلقو اغی لبه میمنه وي او گست طرف لبو اغی لبه میسره وي او بل په اخر کې یو ټوله دی تیار کړو چې د لخر په اخر کې بروانو د ټولو نرستو بدلو اغیله به مؤخره الجيش وي د لخر هغه اخیرانه طرف دا غي کار او ذمہواری به دا و چې د لخر نه سپاتې شوی ني یا سو کمزوري خلک دي سامان نشي وړي نو دا به د لخر پسې رسول نو اهل علم هم چې خپل کتابونه لیکي په اول کې مقدمه ولیکي مقدمه کې د دې فن متعلق څه خبرې ولیکي د دې علم اولنی مباحث ذکر کی اهمیت ذکر کی نو مصنف رحمت الله علیه مو چې دا علمی مقدمه ده فی نشأة علم المصطلح چې د مصطلح الحدیث دا علم څنګه پیدا شو نشأة په معنا د پیدا کیدو سره چې دا علم المصطلح څنګه پیدا شو وجود له څنګه راغی او دویمه مسله به ذکر کوي و اشهر المصنفات فيه مشهور کتابونه او تصنیفات په دې فن کې اهل علم کم مشهور کتابونه په علم د مصطلح کې ولیکل د علم له مصطلح الحديث موي د له اصول الحديث موي د له علم المصطلح موي وتشتمل على دا مقدمه چې د پدری خبرو باندې مشتمله ده درې خبرې به پکې ذکر کیږي اولا نبذه تاریخیه عن نشأه علم المصطلح وي مختصر تاریخی بیان چې دا علم المصطلح څنګه پیدا شو نبذه په معنا د ټوټی راځي مطلب دا چې یو مختصر غونډې تاریخی بیان وکړو چې دا علم المصطلح وجود له څنګه راغی والأطوار التي مر بها أو أغا دورنا ومراحل أطوار معنا مراحل أو أغا دورنا چه أغا بدي باني تير شوي دي دا علم المصطلح بكم كم مرحلة باني را تير شوي دي أو بالله مقدمة مشتمل دا دوين أشهر المصنفات في علم المصطلح چه كم مشهور تصنيفنا بدي علم المصطلح كي شوي دي او درما خبر به ذکر کی کی تعریفات اولیه اولنی تعریفات چې د دې فن کم اولنی او ابتدایي خبر دي نو هغه تعریفونه به په دې مقدمه کې مصنف رحمه الله ذکر کوي اوله وعده کړی و چې نبذه تاریخیه عن نشأة علم المصطلح والاطوار التي مر بها مختصر تاریخ د علم المصطلح د پیدا کیدو او اغا مراحل كذا باغي باني تير شوي ويلاحظ الباحث المتفحص دا خبر ملحوظة وما دي نظر دا اغا بحث كون كي المتفحص چي اغا لطون كون كي فحص دي دا ويچي يوشي لطي او اغي پسي کوشش كي تالاشي كي عرب فحص السيارة دي لو ايش قاعدة اغمشون لو دري بري بيوشت كي داغي انجن من جنو بوري شرا قابل لدي ده چره سفر كولي شي گرزي ده شي كنا فحص داغ باتيري حالت معلومول عام استلاكي من دي لتحقيق وايو ديو خبر اصل معلومول ويلاحظ الباحث المتفحص دا خبره ملحوظ نظر ده د هغه بحث کوونکی چې دی لټونه کوونکی ان الاسس چې یقینا بنیادونه اسس جمع ده د اساس اساس بنیاد لوي والارکان الاساسيه دا ورته عبارت باندې چې دی کوم اعراب معراب لیکي نو اکثر پکې خطا کیږي په دې ځای کې اوس لیکلي زموږ دي کې والارکان الاساسيه استاذ دې کوم سري ځکه چې دې کې په نون دا خطا او غلط لیکلي دا عطف د اسس باندې اسس اسم دې د ان د بار داغي اسم منصوب وي نو ارکان منصوب نه دته کې فتحه به کړی دا نو دا لدينا خطا او غلطي راغلي نه ان الاسس والارکان الاساسيه لعلم الروايه بنيادنا او بنيادي اركان ده علم الروايه ده فار علم الروايه ده مراد ده علم حديث ته ونقل الاخبار او ده فار ده نقل قولو ده خبرونو ده اخبار نه مراد عام خبرونو ني فپديزه کي ته مراد خصوصا حديث مراد ده حديث لم خبر وي لګرستو به ذکر کي چ حدیث سره وی خبر سره وی د دې دواړو په منځ کې کوم مناسبت ده د خبر حدیث اثر سنت ټول تعریفات برازي موجوده فی الكتاب العزیز و اذا موجود په قران کریم کې الكتاب العزیز نه مراد قران کریم نه د دې علم بنیادی خبره په قران کریم کې موجوده ده د دې عبارت مطلب څه شو دا کوم چې موږ دا خطا سره په لفظي معنا او ترجمه وکا مقصد یې څه ده د علم الروايه بنیادی اصول په قران کریم کې موجود دي دا مقصد شو او سنت النبویہ دارنګ په سنت النبویہ کې د دې هغه اساسی خبره موجود دي او د دې بنیادی اصول موجود دي فقط جاء فی القران الکریم قوله تعالی قران کریم کې دغه الله رب العالمین دا قول راغله د سوره حجرات آیات ته یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا اے ایمان والو کتا سره یو به ادوار او فاسق سره راشی یو خبر راړي فتبینوا تاسو تحقیق کوي لټونه او تلاش کوي آیات مبارکه مطلب څه شو تسوق دل یو خبر راړي او د غسړې فاسق دل تاسو لټونه او تلاش کوي د دې مفهوم څه شو تاسو له مفهوم په اصول شاشي کې راشي د دې برعکس معنا دا شو که یو عادل سړی تاسو له یو خبر راړو نو هغه قبول وي که فاسق راړو نو دا غي به تحقیق کوي او کنه یو عادل سړی چې هغه فاسق نه دی نو دا خبر به قبولوي وجاء فی السنة النبوية قوله صلی الله علیه وسلم فاحادیث کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا قول راغلی دی چې نظر الله امرا سمع منا شیئا فبلغه كما سمع نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تر او تازه دی وساتی الله هغه سره زما هغه امتی سمع منا شیئا چې زمون یو خبره واوري دا یو حدیث واوري دو فبلغه کما سمع نو بل دا سی رسول لك څنګه چې اوریدلې هغه کی کمی او بشی نه کوي فرب مبلغ اوعى من سامع دیر کرته هغه سړی چې اغله دا خبره او حدیث رسول شوی وي او دی ډیر یادونکې من سامع عند غوریدونکې نه اېما یو خبره واوریدا او تعالی می درو رسولا مال سوی سامع او تعالی سوی مبلغ خبره رسول شوی نو کله په دې سامع کې دومره اهلیت نی موجود څومره چې په دې مبلغ کې ده یو خبر د استاد نه شاګرد واوریدا او دې شاګرد بل چالو رسوله نه د دې خبرې په مقصد باندې دا شاګرد دومره نه کوی شو لکه بل کس له شوره صحیح هغه په څنګه کوی شي او په یو روایت کې راغلی دی فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ډیر کرته یو کورته کول کې د فقه الى من هغه چاله هو افقه منه هغه ډیر په هوی دنه دا حدیث په حقیقت کې فقہ د زمون دین د فقہ معنا د په دین پویدل دا حدیث د دین هي سره په دې چې کوم شدام دین نه نو کله به دا فقہ زما سره یې دومره به نه پویږم چې یو شاګرد د ذکر کوم او به ډېر پویږي یو حدیث به ما د استاد نه اوریدلې هغه به زه دومره نه پویږم چې دې خپل شاګردانو بیان کوم نو هغه کې به الله اهلیت ډېر ښه او اغي بد دي حديث نډير مسائل رو باسي او ډير فوائد به ذکر کی. دا مطلب دی فرب حامل فقه الى من هو افقه منه. ډير کرتا اغه پورته کول کې د فقه اغه چاله چې اغه د دین په دین ډير پوهيږي. ورب حامل فقه ليس بفقيه. او ډير کرتا پورته کول کې د فقه د خپل فقيه نه ميلا حديث فقه وکلب مال یو حدیث یاد د استاد نه می اوریدلې وجب فقيه نه يم بل کس له چی بیان کوم نه کی به الله اهلیت استې دې حدیث نه مسائل رو باسي. و امام احمد رحمت الله علیه په درس کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وکي ناشته د حدیث استاد نه میوزل د امام احمد رحمت الله علیه له یو مسلې ته پوښتنه شو تغلو محدث نه هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه له وکته ته جواب ورکړه. هغه جواب ورکوم دی ورلوې دا جواب دې کم ځای نه ورکو خو دا غفلانی فلانی حدیث کتاب مال بیان کړی دا غینه می دا مسله رويستا. امام احمد رحمت الله علیه ورلوې چې نحن الصيادله وانتم الاطباء مون پنساریان یو او تاسو حکیمان او ډاکټران یې. د پنساری کار سي هغه تا باندې دا اجزا خرص کی دا فلانی جز دی او دا فلانی سیز دی او حکیم چې راړي نو هغه اجزا را یو ځای کی دا غینه نسخه جوړه کی چې دا د طبي لپاره دا او دا د ټوکی لپاره دا او دا د فلانی بیماری لپاره دا او دا د فلانی لپاره. پنساری سره پرته د دکان کې هغه په فایده نه کویږي او حکیم چې تن راړ نو یې په فایده باندې پوه شو. امام احمد شور لسوي نحن الصيادله وانتم الاطباء مو محدثين دا غ پنساریان یو تاسو له نو دا غدر کو اجزا درکو او تاسو طبيبان او حکیمان یې د دین دوايان جوړوي په مقصد پویږي. نو د دې حدیث نه معنا دا ورب حامل فقه ليس بفقيه. ډیر کړه ته یو پورته کوم کې د فقه تر هغه سپور کې د فقه دی به فقيه نه وي. اوس مصنف رحمت الله علیه وی چې دا حدیث او دا آیات می ذکر کوم نو دې څه مقصد دی. ففي هذه الايه الكريمه وهذا الحديث الشريف په دې آیات کریمه کې او په دې حدیث کې مبدا التثبت في اخذ الاخبار. مبدا التثبت بنیادی اصول دی ته تحقیق کول فی اخذ الاخبار پر غستو د خبرونو کې چې ته دا چا خبر راخلی او دا چا حدیث نقل کې نو دا آیات او دا حدیث دا وي چې ته به اول دا کوشش کې چې آیا د دې اهل دی چې دا حدیث ته نواخلم کنه دا حدیث د مال پورا را نقل کړه کده په غلط شوی خطا شوی. وکیفیت ضبطها او د دې د یادولو په هغه کیفیت کې چې دا حدیث د یاد کړی که نه ضبط برستو تاسو له راشي دوه قسمونه دي. یو له علماوی ضبط صدر چې په سینه کې یو شی محفوظ کې او دویم لوی ضبط الکتاب چې په کتاب او کابی کې یو علم ولیکل او ځان سره دې محفوظ کو د تغییر او د تبدیل نه تا هغه محفوظ ساتي. نو دا دوه طریقې دي د علم. یو له سویل شي ضبط الصدر او دویم لویل شي ضبط الكتاب. ضبط الصدر دی لوی چې په سینه کې محفوظ کې په یاد وي یاد کې او ضبط الكتاب دی لوی چې په کاپي او کتاب کې ځان سره وي کې. بل انتباه لها چې دی لبه ته بیدار ناشته و وعيها او دی لبه زې ورکه په خپل زړه او سینه کې په خپل کتاب او کاپي کې و التدقيق في نقلها للآخرين او باریک بینی بګه تدقیق سره وی باریک بینی فی نقلها للآخرین و نقل کول د احادیث کې نور خلق لرا. آیات سویری دي چې د فازق خبر کې تاسو تحقیق کوي سمدستی مقبل وی مدې مفهوم مخالف څه شو چې کم عادل دی نیک انسان دی د فسق نه پاک دی مدار خبر قبل وی. او حدیث دا وی چې الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې الله دې زما هغه امتی تر تازه وساتي چې حدیث زما واوري د نو داسې نقل کوله کسنګ چې او درې پدې کې کمی بشي او نه کوم. حدیث دا وی چې ګوره څوک تعالی روایت نقل کوي دا وګوري چې د پکې څه سی واواله او قدواله خبره کړه. و امتثالا لامر الله تعالی ورسوله صلی الله علیه وسلم او عمل کول په حکم د الله. امتثال معنا د عمل کول د الله په امر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم معنی عمل کول دی. فقد كان الصحابه رضی الله عنهم يتثبتون في نقل الاخبار وقبولها. صحابه کرامو به د د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیث او نقل کولو کې دا غي په قبولولو کې احتیاط کولو او تحقیق به کولو. تثبت معنا سره تحقیق او احتیاط، ولا سیما اذا شکوا فی صدق الناقل لها، ولا سیما او خاص کر اذا شکوا کله چې بددی شک راغی فی صدق الناقل لها، ورشتیاو د دې د ناقل کې چې آیا د دې دا نقل کول کې رښتینه ده که رښتینه نه ده، نو بیا خو به ډېر احتیاط کولو که دا شک به راغی. فظهر بناء على هذا موضوع العناية بالإسناد وقيمته في قبول الأخبار أو ردها. نبنابر دي دا سند دا أهمية دا موزوخ كارشوا كده دي سند دمر أهمية قولي دي نددي دا أهمية دا موزوخ كارشوا أو دا دي سند قيمة واضح شو چ آیا دا خبر د قبلولو قابل ده که درته کولو قابل ده. د سوجنا چې ناقلین یو شانتنی دي، یا به رښتینی وي یا به غیر رښتینی نه وي. نو چې رښتینی شول خبر به قبله، او چې رښتینی نه دي نو دا غیر خبر او حدیث به نه قبله. نو د دې وجنه موږ له سند هغه اهمیت مخې لراغې. فقد جاء في مقدمه صحيح مسلم عن ابن سيرين، په مقدمه د صحيح مسلم کې راغلي ده مشهور تابعي امام محمد بن سيرين رحمه الله عليه ذا قول، قال چه غفر مايلي لم يكونوا يسالون عن الاسناد، وي اهل علم بعد سند بارك تطوس نقولو. فلما وقعت الفتنه، هركلت فتنه واقيشوا، ده فتنين مراد دادي خوارج راغل باغيان راغل عثمان رضي الله عنه شهيد كو او فتنه واقيشوا، قالوا سموا لنا رجالكم. المحدثين بيادا تپوس شروع کو چچا به حدیث را نقل کول ور لبیو مون ل دخل سړو نمونه ذکر کای چې دا په سند کې کم سړی راغلی دی دای نمونه را لواخلی. فینظر الی اهل سنت فیؤخذ حدیثهم، نو اهل سنت لو کته شو چې کم د سنت تابعدار خلق می دا غی حدیث براغسته شو قبلو لب شو. وینظر الی اهل البدع فلا یؤخذ حدیثهم، او کم چې مبتدعين دي بدعات او بس روان خلق دي مداغي خبرو لبکتیش والمحديث بين شراغسته. ده صحابه اکرامو په زمانه کې خو بدعات نو، او صحابه اکرام ټول عادلين. نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایي خير القرون قرني، په دې پیړو کې بهترينه پیړۍ زما ده. نو په هغې کې خو دا احتمال نو چې صحابه اکرام دي دروغ وي، یا د الله پیغمبر عليه الصلاه والسلام لدې هغه خبره منسوب کړي چې هغه ویلي دي. دغه وخت کې سره ضرورت نو صحابه او یو بل احادیث نقل کول، دا تبوس ورنو چې دا حدیث دغه چا بیان کړي، ځکه په یو بل باندې اعتماد او دا یقیني چې موږ دروغ نه وایو. وکړه چې ګننګار مبتدعين خلق روتل، خوارج راغل، خلیفہ راشد عثمان رضی الله عنه شهید کو، بدعات شروع شول، نو بیا محدثین دا طریقه وا کتاب ور له حدیث ذکر کول ور له به چې اسره له وای چې دا حدیث دغه ذکر کړه چا دې بیان کړه چا دې، نو که اهل سنت به بیان کړه او قبول وو، او کنه مبتدعين به بیان کړه او نه به قبول وو. ترسته به ان شاء الله وضاحت را نشي چې مبتدعين کې د کم بدعتي روایت به قبلي دي او د کم یو نه قبلي دي. وبناء على ان الخبر لا يقبل الا معرفته الا بعد معرفه سنده، وی بنا بر دی چې خبر او حدیث دا بنشي قبلولې مگر پس د پیجندو د سند نه. سند د حدیث دی رجال لوی د متن نه مخکې چې دا کوم رجال ذکر کی، حدثني فلان عن فلان عن فلان، دی د سند وی. سند چې ختم شي او بیا کوم سلسله ذکر کی دی غیله متن وی. نو بنا بر دی چې د سند پیجندو نه وروسته به یو حدیث قبلولې شي، فقد ظهر علم الجرح والتعديل، د جرح او تعدیل لا علم بیا را سرګن شو را ښکار شو. والکلام علی الروات، او پراویانو باندې کلام او خبرې را سرګندې شوې. ومعرفه المتصل او المنقطع من الاسانید، دا خبره را سرګند شوه چې متصل روایت کم دی، چې وروسته به وضاحت راشي متصل اغیله وایي چې د هغې د سند څومره رجال دي، هر یو د خپل استاد نه دا خبره اورېدلی وي، په منځ کې څه واسطه کټ شوي نه. او المنقطعي او منقطع هم وپېژندې چې په منځ کې واسطه کټ ده که نه. من الاسانيد د سندوننا ومعرفه العلل الخفيه او كم چې پټ علتونه په سندونو کې پراته دي هغه را سرګان شول. وظهر الكلام في بعض الرواد فبعض راویانو او د حدیث پر رجالو کې کلام را ښکار شو. اهل علم په کلامکم لكن على قله لكن دا وي په کم مقدار کې او مقدار ډېر نه اولي لقله الرواد المجروحين في اول الامر ابتداء کې مجروح او کمزوري راویان ډېر نه ځکه د صحابه کرامو زمانی له زمانه نږدې و نو خلکو کې دومره ډېر ګناهونه دروغ او کذب بیانی دا نه وراغلی څومره چې په وروستو زمانو کې راغله. نو اهل علم کلام شروع په لږ مقدار کې ډېر مقدار کې نه و. ثم توسع العلماء في ذلك بیا علماء په دې کې توسع او تفصیل وکړو حتى ظهر البحث في علوم كثيره تر دې چې څرګند شو بحث په ډېرو علمونو کې تتعلق بالحديث تراغي تعلق دي بالحديث سره من ناحيه ضبطه د دې جانب نه چې د حدیث ضبطي محفوظ کړی شي ضبط ما مراد دا غي حفظ دي وكيفيه تحمله وادائه او د اغي د تحمل او د ادا كيفيه ذکر کو تحمل دي لوي چې استاد دا شاگرد د استاد نه حديث اوري دي له اوس تحمل وي زلګيایم تاسو دا سبق اوري دا یا په کتاب کې ځان سره لیکي یا په سینه کې ځای ورکوي نو دې له سوې تحمل پرسته به وضاحت راځي او ادا دی لوي چې زما دا خبرې سبب یا تاسو بل چا لکوي چې استاد را لدا سی ویني نو د دې د تحمل او د ادا غ کیفیت اهل علم ذکر کو چې دا حدیث اوریدل څنګه دی به بیان کړه څنګه دی ومعرفه ناسخه من منسوخه دا پکې وپیژندې شو چې ناسخ کوم حدیث دی منسوخ کوم یو دی وغريبه غريب ده حديث او پیجن ده شول غريب دی لوی چې په یو حدیث کې مشکل لفظ راغلی دی ګرام لفظ دی دی معنا سره وغير ذلك او د دین علاوه نور علوم را سرګن شول الا ان ذلك كان يتناقله العلماء شفويا مگر دا خبره په علماء دی یو بل نقل کولی شفويا خپل باندې شفويا معنا دا ده په کتاب کتاب کې نو لیکل شوی د یو بل نه دا علم نقل کولو چې ما د استاد نه اوریدلی شاګرد د دوی ما د خپل استاد نه اوریدلی شفوي تور باندې نقل کېدل په شفوي معنی په شوي لیکل میکل نو شفا اصل کې شون لیلې شي د استاد د خپل د چې کوم الفاظ اوریدلی او شاګرد له په خپل بیانو مطلب دا په تصنیف او کتاب کې نو لیکل شوی. ثم تطور الامر بیا په دې کار کې ترقی راغله تطور ترقی لیلې شي. ثم تطور الامر تطور سلاوي عثمان سينا ترقينا بها فريق ترقي راغا وصارت هذه العلوم اقر زيد دا علمنا تكتب وتسجل جدا بدي كلشول وتسجل كتابة وتسجيل دوالا يوم معنا دا قرد موبايل تاس اوش لغولي ودي ريكارد لم تسجيل وي او بكتاب كيش لك ندي لم تسجيل وي كطي السجل للكتب قرآن الكريم كراغي تكتب وتسجل يوم معنا دا بهذا علمنا لكلشول او محفوظ كلشول لكن في امكنه متفرقه لكن جدا جدا زينك من الكتب لكتابنا ممزوجه بغيرها من العلوم الاخرى جدا قد ودو نور علم مسرا دانوج علم حديث كده خاص كتاب لكلشي فيو كتاب كبا ده علم حديث خبر بميد اصول فقه خبر بميد فقه خبر بميد بالعلم خبر بميد ودا مختلف غړي وړي خبرې په یو کتاب کې بلی کلي شوی وي خاص په یو فن کې نو كعلم الاصول لکه اصول علم شو او علم الفقه د فقه علم شو او علم الحديث او علم الحديث شو. مثال به څنګه یو کې مثال کتاب الرساله لکه الرساله د امام شافعي کتاب ته باغې کې د اصول فقه خبرې مشته باغې کې د علم الفقه خبرې مشته باغی کې د علم حدیث قواعد مشته او کتاب الام دارنګ کتاب الام شو کلاهما للامام الشافعي دا دوار د امام شافعي کتاب دی نو کتاب الام او کتاب الرساله په دې کې مختلف علوم غره جمع کړي باغی کې فقه دا اصول فقه دا حدیث نه او اخیرا او بیا په اخر کې لما نضجت العلوم هر کله چې پاخش ول علم نزوج په معنا د پخیدو سره راځي او نضجت الثمره میوه فخشوا نو لما نضجت العلوم وهركل جدا علوم كلك وفاخشول واستقر الاستلاح او استلاب القرار شوا واستقل كل فن عن غيره او هر یو فن دبل مستقل وغرزید جدا شو وذلك في القرن الرابع الهجري دا پسلورم پیړی کی پسویم قرن کی پسلورم کی افرد العلماء علم المصطلح في كتاب مستقل وی علماء بیاد علم المصطلح مستقل کتابونو کی لیکل شروع کړ وكان من اول من افرده بالتصنيف او اولنی شخصیت چې مستقل دا علم په یو کتاب کې لیکلو القاضي ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة 360 دا قاضي ابو محمد حسن بن محمد حسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي رحمة الله عليه چې په 380 هجری کې د وفات شوی نو د مستقل کتاب لومنه په علم حدیث کې ولیکل چې دا غي نوم کې خلو المحدث الفاصل بين الراوي والواعي دا د کتاب نوم دی المحدث الفاصل هغه حدیث بیانون کې چې هغه فاصله راوستل کې په منځ د راوي کې والواعي او په منځ د یادول کې کې نو دا په دې فن کې لومنه کتاب ولیکل شو په څلورمه هجری کې 360 کې د وفات دی وسأذكر أشهر المصنفات في علم المصطلح من حين إفراده بالتصنيف إلى يومنا هذا ويبيا بدر المشهور مصنفات ذكرك في علم المصطلح كي شد كم وقت ندا مستقل كتابنا لكليشيو ترنن رزي بوري ورمني كتاب در لذكرك المحدث الفاصل بين الراوي والواعي أو رست بدر لبديك بيانور تصنيفات ذكرتي جسنگ پدی علم کی پوخوال راتلو ترقی پتی راتلو احسن علم کتابونه پدې به اکتفا وکړو د لفظي معنا چې تاسو زده کړئ ان شاء الله دا آسان دی او دا ټول خبرې چې کوم پدې کې اصطلاحات راځي دا په رښتیا کتاب کې را روان دي ځکه در له وضاحت سره نو وایو چې هر یو په خپل موقع او محل کې بیا تفصیلا ذکر کوو دا د مخکې نه ګورئ کتاب د مخکې نه ګورئ عبارت